Okay. Cut to even pieces. Right. Salt and pepper. Ready for steaming. I'm going to add 1 liter of water into the bowl. Some beautiful flavors. And you simply pour 1 liter. You can have the meat, the vegetables, and the thyme all cooking at once to save you vegetables. All right, so we're done. Looks great. Pop it on my board. Cream, the milk, the salt, and the vanilla. We'll be right back. and puree by splitting. Tak brzmi płyta nagrana w kuchni. Nie, nie, przesadziłem, może nie aż tak, ale jednak tytuł Thermomix na coś wskazuje, że panowie dobrze bawili się także w studiu, kiedy nagrywali ten album zespołu Algorytm X, czyli Jajka, Trans Groove, Antipasti Suite i The Party's Over. To są cztery utwory zespołu Algorytm. Piotr Chęcki, saksofon tenorowy, elektronika, Emil Miszk, trąbka, instrumenty perkusyjne, także piano. Szymon Burnos gra na Rhodesie, na Moogu i także programuje. Sławek Koryzno na perkusji i instrumentach perkusyjnych. To Thermomix, jedna z pięciu płyt nominowanych w kategorii Album Roku Jazz do Fryderyka 2020. Zatrzymujemy się jeszcze w kategorii Debiut Roku, bo tam nasz dobry znajomy, gitarzysta Andrzej Kowalski z płytą Abstract. Thank you. Thank you. Jesień i ogród. Dwa oblicza płyty Abstrakt kwartetu Andrzeja Kowalskiego. Przypomnę Państwu, Andrzej Kowalski na gitarach, Robert Wypasek saksofony, Jan Wierzbicki kontrabas, gitara basowa, Adam Wajdzik perkusja, instrumenty perkusyjne. Jak było słychać, także w studiu panowie trochę syntezatorów gdzieś tam powłączali. No i tak to wszystko brzmi. Andrzej Kowalski, kwartet Abstrakt to jedna z nominowanych płyt w kategorii fonograficzny debiut roku jazz do Fryderyka 2020. Jednocześnie przypomnę Państwu, Andrzej Kowalski i jego zespół to laureaci Grand Prix Bielskiej Zadymki Jazzowej roku 2019. A mówię o tym nie bez powodu, bo już trochę też myślę o tym, co będzie się działo od 24 lutego na 22. Bielskiej Zadymce Jazzowej. Wybieram się. Mam nadzieję, że usłyszymy się także w audycji mało obiektywnie z piątku na sobotę, jak zwykle od północy do drugiej w takich wyjątkowych sytuacjach. I jeszcze o tym, mam nadzieję, także opowie Państwu, goszcząc w Warszawie na konferencji prasowej zapowiadającej Zadymkę, Jerzy Batycki. Ale to będzie już bliżej tego 24 lutego. To takich wydarzeń też mogą się Państwo spodziewać w audycji mało obiektywnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mam nieodparte wrażenie, że ten sygnał, który za chwilę się pojawi, dość długo nie gościł o tej porze. A rok 2020 ma być kolejnym pracowitym dla naszego ulubionego bohatera. No to spróbujemy jeszcze raz po długim czasie i wracamy do naszego cyklu. BOS. Od B do S. Shut them up and then we shut them down. Well, tonight, tonight, the strip's just right. I wanna blow them off in my first teeth. Yes, summer's here and the time is right. We're going racing in the street. Cover all the northeast state. When the strip shuts down, we run them in the street. From the fire roads to the interstate. Well, some guys, they just give up living. Start dying little by little, piece by piece. Some guys come home from work and wash up. Then go racing in the street. Well, tonight, tonight, the strip's just right. I wanna blow them all out of their seats. Hey, we're calling out around the world. We're going racing in the street. I met her on the strip 3 years ago, in a Camaro with this dude from L.A. Well, I blew that Camaro off my back and drove that girl away. But now there's wrinkles round my baby's eyes. She cries herself to sleep at night. When I come home, the house is dark. She says, baby, did you make it all right? Well, she sits on the porch of her daddy's house. All her pretty dreams been torn. She stares off alone into the night with the eyes of one who hates for just being born. Well, for all the shut-down strangers and hot rod angels rumbling through this promised land, tonight my baby and me, we're gonna ride to sea, wash these sins off our hands. Well, tonight, tonight, the highway's bright, out of our way, Mr. Yuba's key. The summer's here and the time is right, we're going racing in the street. Come from down in the valley, where Mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We'd ride out of that valley to where the fields were green. We'd go down to the river, and into the river we'd dive. Down to the river we'd ride. Then I got married pregnant, and man, it was all she wrote. For my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, and into the river we dived. Down to the river we'd ride. I got a job working construction for the Johnstown Company. Lately there ain't been much work on account of the economy. Now all those things that seem so important, will they vanish into the air? I act like I don't remember. Mary acts like she don't care. I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on those banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she take. Those memories come back to haunt me, now they haunt me like a curse. Is the dream alive or don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Though I know the river is dry, down to the river tonight. Down to the river, my baby and I. 2005 rok. To Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan, Bruce Springsteen. Z archiwum dziś, z naszego cyklu, który powraca i oby na dobre. Boss od BDS, dziś pod literą R. Racing in the Street i The River. 21 lutego ukazują się ponownie czarne płyty. Dziś było sporo o winylach, więc temat powraca. Ukazują się ponownie czarne płyty The Rising jako podwójny winyl, Devils and Dust jako po raz pierwszy od oryginalnego wydania w tym formacie. Life in New York City na trzech płytach winylowych. Life in Dublin po raz pierwszy w ogóle na winylu. No i także 18 Tracks. Pierwszy raz na winylu od 20 lat. No to fani Springsteena już pewnie gdzieś tam się rozglądają, gdzie by tutaj taniej znaleźć te wydania winylowe. płyt Bruce'a. BruceSpringsteen.net, na tę stronę na pewno będziemy zaglądali w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie w programie trzecim Polskiego Radia. I jeszcze jedna płyta koncertowa dziś, dołączona do najnowszego numeru Jazz Forum. Płyta także ważna, rocznicowa, bo to na 30-lecie działalności zespołu Loud Jazz Band Mirosława Carlosa Kaczmarczyka, który, jak Państwo wiedzą, od lat mieszka w Norwegii. Tam tworzy muzykę i tam także nagrana została ta płyta. 14 września 2019 roku specjalny koncert na 30-lecie zespołu Loud Jazz Band. No gdzież by indziej, jak nie tam. Live in Oslo. Aż trudno w to uwierzyć, ale to już 4 lata nie ma z nami Janusza Muniaka. Choć tak naprawdę to wciąż jest.